Og så det tid for værmeldingen igjen. Over til sportsredaksjonen. Ja, velkommen til værmeldingen. Jeg befinner meg nå på Blindern, og temperaturen ifølge mitt termometer 10 grader. Og ifølge de siste rapportene vi har fått inn, temperaturen i Bergen, Trondheim og Tromsø henholdsvis 18, 12 og 15 grader. Mot normalt 18,5. Vi nå klar for Jotunheimen, Hemsedalsfjellet, Hallingdalsfjellet, Hardangervidaust, fjelltrakten i Telemark og Setesdalsheiene. Og vi skal nå forsøke å få kontakt med Arne, som akkurat nå befinner seg der nede. Hallo Arne, du, kan du høre meg? Ja, jeg hører deg helt fint. Filefjell, Hallingskarve, Bergensbanen fra Voss til Geilo har nettopp passert Hardangervidaust og Ryfylkeheiene. Men det vi interessert i å vite hvordan forholdene bort hos deg nettopp nå. Jo, akkurat nå det økning til sørlig stiv kuling i fjellet, tilflytning til noe regn, sludd og snø over ca. 1000 meter. Trolig noe lettere vær ut på morgendagen. Takk for det, Arne. Da skal vi komme tilbake til deg ut på morgendagen. Og dermed det klart for en direkte overføring av værvarsler som gjelder i morgen kveld. Ja, her vi direkte inne fra annen omgang, og det kysten innes nes til Onasira. Onasira videre til dalsrøkene innenfor. Rogaland til Hordaland, Bergen er med, pass på, Sogn til Fjordane, vistlig bris, liten kuling, usatisere på kysten, mingre til skiftende bris i morgen, nordregn og hagle, bygge snøbegne fjell i morgen, etter hvert delvis skyet opp på svær, og det blir pent vær, et fantastisk pent vær, oi, dette hadde vi aldri regnet med.